I wouldn't open that closet if I were you. Du lyssnar på Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Chasing Shadows med The Thunder, alltså veckans band. Och vill du veta mer om dem så går du in på piraterock.se. Kommer finnas en liten intervju och lite annat gött, bilder och länkar och sånt antar jag. Och där kan du också läsa om du själv är intresserad av att bli veckans band. Ja, nu är det faktiskt dags för våra besök här i studion. Vi har fått besök av Noema. Mm. Och vi har Amir här på ingång som kommer att sitta och köta lite med oss den närmsta kvarten här om bandet och lite annat gott där. Så det ska bli jäkligt intressant. Ja, har man någonting istället för Janos King så man behöver inte vara jätteledsen. Nej, verkligen inte. Det är mycket gott att bjuda på här. Så att vi håller på att bygga upp stämningen här lite nu i studion. Alldeles strax alltså Amir från Noema. Kungens egna talanger. Lokala pirater i Pirate Rock. Och det där med lokala, det får vi ju liksom nästan... ändra, för att det lokala är ju inte Kungälv längre. Nej. Det är väl västkusten mera. Det var så här, Amir, välkommen! Tackar, tackar. Från Noema. Allt väl? Ja, det mesta. Ja, du hittade hit Safe and Sound. Helt okej. Okay. Ja, härligt, härligt. Vad heter det... Ett ganska så nystartat band, om jag förstod det hela rätt. Berätta lite, det är ju bara du som är här, men vi saknar några medlemmar antar jag. Ja, precis. De har fortfarande påskledighet. Ja, ja, vi är relativt nystartade. Vi startade för ungefärligen 1,5 år sedan och majoriteten av oss kände varandra sedan tidigare i och med att vi har spelat i olika band. Okej, okay. Ja. Det är lite så här best off-grej nu, att man satte sig ner, nu gör vi någonting ihop. Ja, det borde väl kanske ta i, men det är någonting nytt. Ja, härligt, härligt. Varifrån kommer ni? Är ni från runt omkring här, eller är det? Ursprungligen är många av oss från Bohuslän, västkusten. Men just nu så är vi lite splittade på olika håll, men vi håller oss fortfarande till Bohuslän. Ja, härligt, härligt. Så det här, vi fick ju även smaka på lite intro där som uppbyggnad inför den här intervjun. Ja, det är mysigt. Är det lite ett genomgående tema? Nu är man lite mystik eller så här. För den känslan fick jag i alla fall. Ja, jag med. Ja. Hmm. Jo, vi är nog ganska mycket för att experimentera med sound. Ja. Och se vad vi kan göra för att väcka lite tankar. Det är inte bara vanliga gitarrer, utan det, man har ganska så, man är ganska så öppen där. Ja. Nej, men det var så där, det byggdes upp på något sätt som man tänkte lite när vad det som hände. Ja, det så lite... Nej, men lite så. Vad var det tänkte på? Ni har ju släppt en singel här, gjorde ju nu för ett tag sedan. Mm. Vi ska komma till den om en liten stund här. Hur ligger planen? Vad har ni för livsplan, eller jag på att säga? Det var ju en väldigt stor fråga. Vad kommer härnäst? Vi håller för tillfället på och jobba på nytt material. Ja. Så vi har legat ganska lågt med spelningar. Och vi håller på att jobba med det materialet och förhoppningsvis kanske vi kan släppa en fullängdare inom ett år eller två. Får man lov att fråga, sånt här är ju alltid väldigt individuellt från band till band och personer, men hur går låtprocessen eller låtskrivarprocessen till i Noema? Alla har ju sina grejer för sig och är det så att man sitter, stänger in sig i ett mörkt rum och sätter sig och funderar, eller kommer det en eftermiddag bara? Det är hemligare än så. Ja. Det är hemligt. Det är hemligt? Ja. Oj, okej, hoppsan. Nej, men vi har ju lite olika idéer som vi presenterar på olika håll. Och så händer det saker och ting. Allt mellan himmel och jord. Och sen så har vi en färdig låt. Slänger ner i en mixer på alla idéer. Slänger in den i mikron och värmer på den 160 grader. Och tar ut den och slänger in den i ugnen istället. Ja, men och så här, och ni har ju fått då gjort en låt här som heter Profounder. Vad kan vi säga om den? Vi kan säga så mycket som att det är vår singel. Mm. Vi har en musikvideo och Låten i sig handlar väldigt mycket om förändringsprocessen. Att trigga igång en förändringsprocess och ta del av effekten av det helt enkelt. En förändringsprocess av sig själv då, som person eller livsstil? Eller? Ja, situation, person, rent generellt kan man säga. Är den kanske skriven då utefter någons upplevelse helt enkelt? Ja, det är nog mer en idé som jag har expanderat på och gjort någonting utav. Ja. Mm. Härligt, härligt. Jag tänker på om man är intresserad av att höra lite mer eller få tag på er eller titta lite, kika kontakter och så. Har ni Facebook och sånt? Man eller? Kan skicka telegram. Nej. Morskod. Vi har ju en Facebook-sida. Uh-huh. Och sen så har vi en hemsida, noemabandsweden.com. Uh-huh. Som förmodligen är helt svart just nu. Okay. Det finns inte så mycket att göra där. Men det säger vi ganska mycket om oss. Nej, men vi har en Facebook-sida och sen så har vi då lite sociala medier-kanaler på Twitter och YouTube och så som man kan kika på. Och den här singeln fanns även på Spotify, sa du va? Yes. Vad, alltså, när man, vad heter det, tänker att, nu ska jag sätta på en Noema-platta här, utan att få avslöja för mycket. Nu vill man ju såklart lyssna igenom, men vad hur kan man beskriva er? Jag vet att det är världens svåraste fråga, men vi gör ett försök i alla fall. Mm. Ja, det enklaste svaret är att lyssna bara och ta in det som finns att lyssna på. Och göra en egen bedömning utifrån det. Det blir lite snävt om en fjärdedel av bandet ska sitta och definiera och avgränsa vad Noema är för någonting. Men det är det bästa svaret jag kan ge. Jag förstår dig. Men du är sångare i bandet, jag förstår det rätt va? Mm, precis. Ja, precis. Gött, härligt. Nej, men du, vi gör väl så. Vi håller väl inte folk på sträckbänket längre, utan vi blåser av Profounder. Det är jag uttalar. Jag håller på så här hela eftermiddagen. Helt otroligt. Det är något som det är på den här påsken. Det är för mycket påsk. Det är för mycket påsk. Har du haft en bra påsk annars? Fantastiskt bra. Ja. Mycket Texas-mat. Ja, men det faller sig perfekt. Mina damer och herrar, här får ni Noema och Profounder. Tack så mycket, Amir. Tack själv. wouldn't open that closet if I were you. Du lyssnar på Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia.